और वेद की पावन गंगा में हम सब जीवन का अमृत पान कर रहे हैं। एक बड़ा ही विलक्षण युद्ध है जो भगवान की लीला कृपा से प्रकट हुआ है। ये कोरा इतिहास भर नहीं है। और हमने देखा कि हर व्यक्ति के जीवन में घट रहे युद्ध को गुरुकुल शिक्षा में हमारे ही पूर्वजों को जब वो छात्र के रूप में पढ़ने जाते थे तो इस महाकाव्य के द्वारा वो किस प्रकार जीवन का अमृत पान करते थे। पहले भी हम आपको बतला चुके हैं कि जिन्हें आप रासलीला कहते हैं इनका असली नाम रास नहीं रहस्य लीला है। रहस्य का अपभ्रंश हुआ तो रहस बना। आज भी मथुरा वृंदावन में रास नहीं कहते हा लगाते हैं रहस है। तो रहस्य का अपभ्रंश रहस हुआ और अंग्रेजों को गुलामी के दिनों में समझ में नहीं आया हा वो जानते नहीं तो उन्होंने रास कर दिया रास लीला हो गई और तब से फिर ये रसलीला बन के रह गई। जीवन के गूढ़ रहस्यों को लीलाओं और कथाओं के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके जीवन के रहस्यों को पढ़ाने की जो एक अति मनोरम विधा विलक्षण एक जो परिपाटी है और जो केवल सनातन धर्म में है उसी को रहस्य लीला कहते हैं। और ये महाकाव्य भी रहस्य लीला ग्रंथ है। हमने देखा कि ये युद्ध केवल पृष्ठभूमि में खड़ा है अन्यथा युद्ध तो हम सब लड़ रहे हैं अपने अपने जीवन का। जहां हम बहुत बार दोहरा चुके हैं ये शरीर पांच तत्वों से बना है यही पांडु है कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना ही इसकी पत्नी है और धर्म भाव युधिष्ठिर है संकल्प शक्ति भीम है लक्ष्य निर्णायक अर्जुन है बुद्धि जो है ज्ञान नकुल और भक्ति सहदेव है। यहाँ द्रौपदी संज्ञा है संज्ञा शून्य हो कि जीवन का कोई भाव नहीं चलता पैर ही नहीं उठते हाथ ही नहीं हिलते। और इस संज्ञा की पांच ही तन्मात्राएं हैं रूप रस शब्द गंध और स्पर्श और यही द्रौपदी के पांच बेटे हैं। सारा महाकाव्य मेरे जीवन के हर क्षण को दिखा रहा है। विषय वासनाओं और अतृप्तियों के पीछे भागने वाली मेरी मनोवृत्ति अंधी आंख पे पट्टी बांधने वाली गांधारी है और उसमें जूझता विषांत होकर अपनी ही आत्मा को नकारता मैं धृतराष्ट्र बन जाता हूं। धर्म और कर्म दोनों क्षेत्र मेरे कुरुक्षेत्र बने हुए हैं और मुझे जीवन के इस महासमर में जूझना है। हमने एक एक करके सारे पात्रों को बड़े विस्तार से जाना है और आज पितामह भीष्म युद्ध के दसवें दिन बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं और हमने जाना कि मरते ही बारहीं तेरहीं हो गई और जिसने कपाल क्रिया करी बेटे ने उसकी देह में मुझे भी दसवां पर्यंत बाणों की शैया पर वास करना होता है मरने के बाद। दसवां वो भी है दसवां ये भी है वो भी मेरी कथा है ये कहानी भी मेरी है। उसी की इंद्रियों से गीता गरुड़ पुराण भागवत सुनता हूँ प्रायश्चित के बाणों की चुभन लेता हूँ मन ही मन उस प्रेतावस्था में प्रायश्चित करता हूँ दसवें का ब्रह्म भोज लेता हूँ और तब यथा योनि भटकने को चल देता हूँ उद्धार तो अब मेरा संभव नहीं है। ये जीवन के महाभारत हैं ये वो महासमर हैं जो हम सबको निरंतर लड़ने होते हैं। मनुष्य की योनि ही महाभारत का युद्ध है। काश हम इसे गंभीरता से पढ़ पाए होते जान पाए होते तो हमने जीवन युग के अमूल्य क्षण यूं व्यर्थ कौरवों के लिए तो न गंवाए होते विषयों के लिए तो न भटके होते। मेरी कहानी वक्त सुनाता है और मैं हूं कि सुन के नहीं सुन पाता समझ के भी तो नहीं समझ पाता। ये एक बड़ा विलक्षण महाकाव्य है और विश्व में इकलौता है, इसीलिए जहाँ इतिहास धर्म था, वो चाहे क्रिश्चियनिटी थी या इस्लाम या फिर जो संप्रदाय हमारे भी इतिहास की आड़ में प्रकट हुए, वो इसकी गहराई को नहीं पा सकते थे। इसीलिए केवल एक युद्ध के काव्य के रूप में ही आप इसे जानते रहे और आपको कभी समझ में नहीं आया कि महाभारत को धर्म ग्रंथ क्यों कहा गया। इतिहास को कोई धर्म ग्रंथ नहीं कहता है, क्योंकि ये हम सबके जीवन के कर्म और धर्म की कथा का रहस्य है, इसलिए ये धर्म ग्रंथ है। मनुष्य मात्र की कहानी है इसमें, ये वो गहरा सागर है जो गोता मारे वो मोती पाए। इतिहास धर्म ग्रंथ नहीं हुआ करते, इतिहास में निहित इतिहास के को उदाहरण में लेकर के हर व्यक्ति को जीवन की जो कथा हम सुनाते हैं वो धर्म ग्रंथ हुआ करती है। वो चाहे रामायण है, महाभारत है, भागवत है अथवा हरिवंश पुराण है, ये सारे ग्रंथ यूं धर्म ग्रंथ हैं। कि दसवें में बाणों की शैया पर आज आठवां वसुदेव व्रत, प्रभास जिसका असली नाम है और जो पितामह भीष्म के रूप में जाना जाता है, आज बाणों की शैया पर लेटा हुआ है। और मैं भी तो वसु से चिता की अग्नियों से उपराम होकर प्रेत योनि में अपने ही पुत्र की देह में प्रेत बन के बाणों की शैया पर लेटा हुआ हूं। दसवां वो भी है और दसवां ये भी है। हमने कोरा इतिहास तो जाना और कभी जानना नहीं चाहा कि इस महाभारत की सारी पात्रता मुझ में कैसे है, ये धर्म ग्रंथ क्यों है। धर्म ग्रंथ वही होता है जिसका प्रत्येक पात्र, जिसकी प्रत्येक कथा, जिसका हर शब्द प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की शाश्वत निरंतर कहानी हो, केवल उस ग्रंथ को धर्म ग्रंथ कहते हैं। इतिहास को कभी धर्म ग्रंथ नहीं कहते। लेकिन क्योंकि ये रहस्य लीला है, इसलिए जो इसके रहस्य में उतरेगा वही जानेगा कि कौन सा धर्म, कैसा धर्म, जीव मात्र को उसका स्वरूप ये महाकाव्य कैसे पढ़ा रहा है। कोरी सताहों के भाष्यकार नहीं जान सकते इसे। इसीलिए इस महाकाव्य के आरंभ में ही हमने, जब भगवान वेदव्यास बैठे हुए हैं, गंभीर विचारों में खोए हैं, तब स्वयं परम ब्रह्म ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वेदव्यास उनको देखते हैं तो ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। आरंभ की कथा में हमने जाना है, और वो उनको प्रणाम करते हैं, तब ब्रह्मा जी को वो पादयार करते हैं, उनका पूजन वंदन करते हैं, उन्हें विराजते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, वेदव्यास तुम बहुत गंभीर चिंतन में हो, क्या कारण है। तो कहा, ब्रह्मदेव पृथ्वी और ये पूरा सूर्य परिवार कलयुग में प्रवेश करने जा रहा है, जहां धर्म का सर्वथा लोप होने वाला है। आपने समझा पूजा पाठ धर्म है, नहीं। अपने को जानना, अपने को पहचानना और अपने को बनाने वाले को जान करके उसका होके जीना ही धर्म है। पूजा पाठ माला भजन सत्संग इस मार्ग में मुझे प्रेरित करते हैं, मेरे संकल्पों को मजबूत करने का उपक्रम है। लेकिन जब तक मेरा मन नारायण के चरणों में पूर्ण रूपेण अर्पित नहीं होता है, धर्म का भाव आरंभ ही नहीं होता है। मैं धर्म की राह जाने के लिए अपने को प्रेरित कर रहा हूं, तो पूजा भजन कीर्तन पाठ व्रत आदि कर रहा हूं, लेकिन जब तक मेरा मन उनके चरणों को अंतिम रूप से सदा के लिए बिछकर के चूमेगा नहीं, मेरा धर्म का भाव आरंभ हुआ नहीं है। मैं तो विषयों को चूम रहा हूं, रिश्तों को चूम रहा हूं, झूठ और कपट को गा रहा हूं। धर्म भाव का आना अति दुर्लभ है, और धर्म ग्रंथ को पहचान पाना नीर क्षीर विवेक की जरूरत होती है। इसमें यह अति दुर्लभ है, इसलिए ये संप्रदायों की पकड़ से ये महाकाव्य सदा बाहर रहा। तो कथा में कह रहे हैं, वेदव्यास कह रहे हैं कि प्रभु, ऐसी स्थिति में जो वेद मैंने संकलित किए हैं वो भी हिमालय से ऊंचे शिखर हैं, मनुष्य वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मैं सोचता हूं कि उनके बीच में मनुष्य और उस उन्नत शिखर तक एक सीढ़ी दे दूं, तो मैंने एक पंचम महावेद की कल्पना की है। महाविष्णु द्वारा द्वापर अंत में नारायण के द्वारा प्रकट होकर जो भगवान ने लीला की अपने पात्रों के साथ, मैं उसी महाकाव्य के 1,00,000 श्लोकों की रचना, 16,00,000 श्लोकों के एक महाकाव्य की मैं कल्पना कर बैठा हूँ, जिसके 12,00,000 श्लोक देवलोक के लिए होंगे जो लिखे नहीं जाएंगे, 12,00,000 श्लोक जिसे नारद ही केवल सुनाएंगे, 3,00,000 श्लोकों का महाकाव्य पितृलोक के लिए है जिसे सुखदेव सुनाएंगे, केवल 1,00,000 श्लोकों का महाकाव्य मृत्युलोक के लिए अर्थात धरती के मनुष्यों के लिए है जिसे मेरे परम शिष्य उग्र श्रवा सुनाएंगे। और इस महाकाव्य को लिखा जाना है, मैं उसी के चिंतन में बैठा हूं। तो ब्रह्मा जी उत्तर देते हैं कि वेदव्यास, जिस महाकाव्य की तुम कल्पना कर रहे हो, ये विश्व में अनूठा, अनुपम एवं इकलौता ही रहेगा, अकेला ही रहेगा। इस महाकाव्य में सृष्टि के सारे रहस्य और धर्म के गूढ़ अर्थ रहस्य के रूप में समाहित रहेंगे। ज्ञान, विज्ञान, योग, समाधि, यज्ञ, युद्ध, सभी का ये महाकाव्य विलक्षण समन्वय ग्रंथ होगा। और जो इस महाकाव्य में नहीं होगा, वो विश्व में कहीं नहीं होगा। हजारों हजारों सालों तक वेदव्यास, धरती के मनुष्य, संत और ऋषिगण इस महाकाव्य की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, इसे सुनेंगे और सुनाएंगे, इस पर बहुत सी टीकाएं और भाष्य करेंगे, लेकिन हजारों हजारों वर्षों तक उनमें कोई भी जान नहीं पाएगा कि तूने कहा क्या है। ये इतना गहरा रहस्य भी होगा। और 6,000 वर्ष से आप और आपके पूर्वज इस महाकाव्य को सुनते आ रहे हैं, और आपने इसे कोरा युद्ध भर माना है। किसके बीच में हर व्यक्ति की, हर युग की कथा वेदव्यास छिपा गया है, यही उसका अनुपम अनूठा रहस्य है। ये मत समझिएगा कि सन्यासी आपको अपने से कुछ बता रहा है, जो वेदव्यास का भाव है वही खोल रहा है। कि हजारों सालों तक लोग इसकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, इसका पाठ करेंगे, कवि कविता करेंगे, भाष्यकार ग्रंथ लिखेंगे, और कोई भी नहीं जान पाएगा कि तूने कहा क्या है। खुली किताब है, सारे पढ़ते हैं और कोई जानता नहीं है। और तब वेदव्यास ने कहा कि भगवान इसे लिखेगा कौन? तो कहा विनायक ही लिखेंगे, और कौन लिखेगा, उन्हीं का आवाहन करो। तो भगवान वेदव्यास ने महाशिव के बेटे गणेश जी का ध्यान किया, भगवान विनायक प्रकट हुए। कहा बोलो वेदव्यास, का भगवान 1,00,000 श्लोकों का महाकाव्य लिखना है, और ब्रह्मा जी की इच्छा है कि आप ही इसके लेखक बने। उनका वेदव्यास, तुम समझते क्यों नहीं हो कि 1,00,000 श्लोक तेरे लिखने के लिए क्या मैं यहाँ बैठा रह सकता हूँ? का भगवान आप ही को लिखना है, यही ब्रह्मा जी की भी इच्छा है। कहा तो ठीक है, तो हमारे एक बात तो मान लो, हमारी शर्त तो मैं लिखता हूँ। बोले क्या? बोले तू बोलता जा, मैं लिखता जाता हूँ, बीच में रुकना मत। अगर तेरी वाणी रुक गई और मेरी कलम रुक गई तो मैं आगे नहीं लिखूंगा, भले 4 श्लोक हो। ये नहीं कि तू मेरे को 10 श्लोक बोल दे और फिर बैठ के सोचता रहे कि अगला क्या है, ये नहीं होगा। तो वेदव्यास ने कहा कि आप सोचने के लिए मुझे एक क्षण भी नहीं देंगे? कहा एक क्षण का शतांश भी नहीं दूंगा। तो वेदव्यास ने कहा भगवान फिर एक शर्त हमारी भी। बोले क्या? कि बोले ये रहस्य लीला महाकाव्य है, इसमें रित छिपाया हुआ है मैंने, वो सत्य जो अपरिवर्तनीय है, जो सब पर एप्लीकेबल है, है ना, अ ट्रुथ विच इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर ऑल द टाइम्स टू कम, ऐसा सत्य जो सब पर हावी है और सदा के लिए हावी है। उस रिदम को जाने बिना आप ही नहीं लिखेंगे, उस रहस्य को पाए बिना आप नहीं लिखेंगे। बोले मंजूर है। बोले क्या रहस्य लिखाएगा? सृष्टि का कौन सा रहस्य है विनायक ने कहा जो मैं नहीं जानता, ये क्या लिखाएगा मेरे? और लो वेद व्यास ने श्लोक बोलने शुरू किए और गणपति की कलम रुक गई। इतिहास तो जानते हैं, गूढ़ार्थ कहाँ है वो भी तो खोजना है हमें। तो जहां गणपति की कलम भी रुक जाती है, ये वो महाकाव्य है। और तब वो फिर सचेत करते हैं वेद व्यास विनायक को महाकाव्य के आरंभ में ही कि विनायक एक बार फिर शर्त लगाने से पहले सोच लीजिए, मेरे ग्रंथ के रहस्य को मैं जानता हूं। वेद व्यास कहते हैं सुखदेव जानते हैं, संजय भी इस महाकाव्य को जानता है अथवा नहीं, जो महाकाव्य सुना रहा, संजय भी इस महाकाव्य को जानता है अथवा नहीं, मुझे इसमें भरपूर संदेह है। और फिर सचराचर में से कोई नहीं जानता है, विनायक आप भी नहीं जानते। अब क्या इससे आप अर्थ नहीं लगा सकते कि कहीं को बहुत गहरे रहस्य हैं इस महाकाव्य में समाये हुए, और हम इसे एक सतही कभी टीवी सीरियल में एक वार में देखा है, कभी कथाओं में देखा है, कभी मंच की लीलाओं में देखा है, और हमने कभी नहीं जाना कि गणपति और विनायक के बीच में जो शर्त लग रही है कि जो गणपति से कह रहे हैं कि विनायक आप भी नहीं जानते हैं, अरे तो कुछ तो है, वो क्या है? और हजारों साल से कोई उस गहराई तक उतरना नहीं चाहता रहा है, जबकि गुरुकुल इसे पढ़ाते भी रहे। हाँ, आज उसी धारा में हम पढ़ रहे हैं कि ये कोई साधारण महाकाव्य नहीं है, यहां सारे पात्रों में मैं स्वयं समाया हुआ हूं। आत्मा ही कृष्ण है, शरीर ही रथ है, सारे पात्र मुझ में हैं, भीतर भी और बाहर भी। ये बड़ा ही विलक्षण महाकाव्य है, जहां दुर्योधन मेरा दंभ है, मेरा कपट है, मेरी ईर्ष्या द्वेष है, जहां दुशासन मेरा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार है, ये सारे मेरे गंदे विचार यहां पात्र बनकर मेरे सामने खड़े हैं और चुनौती दे रहे हैं कि अपने को पहचान के बता तो मैं जानूं, दुनिया जानने की बात क्या करता है, पहले बात तू अपनी कर कि क्या तू जानता है अपने। यज्ञोपवीत गांडीव है मेरा, 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित जीव रूप मैं ही बुद्धि हूं, मैं ही अर्जुन हूं, आत्मा सारथी है जो सांस और धड़कन से एक एक क्षण बना रहे हैं जीवन का मेरा, और असत्य झूठ और कपट को ही सत्य मानकर मैं जी रहा। अभी तक मुझे भस्मी को बटोर के एक दाना अन्न बनाना नहीं आया, यज्ञ करता है जब आत्मा पेड़ों के गर्भ में, तभी मट्टी अन्न में लौटती है, लेकिन मुझे दंभ है कि मैं ही पेट भरता हूं अपनों का। आज भी वही अन्न से एक एक बूंद रख के एक सांस जीवन का क्षण बनाता है, मम्मी को उंगली बनाने नहीं आती, पिता अंगूठा नहीं जानता है, लेकिन मुझे दम है, ये मेरे हैं, ये तेरे हैं, वो मेरी है ना, वो पराई है ना, और इसी कपट को हम सच मानकर जीते। बनाया जब नहीं तो तुम्हारे कहाँ है, सब गोविंद के हैं, सब नारायण के हैं, इतनी सी बात हम नहीं समझ पाते, और उस झूठ और कपट को कथा के बाद भी उसी को जीना चाहते हैं और पाना चाहते हैं उस परम सत्य को जो रित है, जो परमेश्वर है। कितनी विलक्षण बात है, कैसी विचित्र कथा है। और ये महाकाव्य मुझको मेरा चेहरा दिखा रहा, क्या आज मेरा सारा धर्म कर्म बाणों की शैया पर लेटा है भीष्म की तरह, वो पूजा वो पाठ वो मंदिर वो यज्ञ वो हवन, और प्रेत अवस्था में 10वां पर्यंत मैं अपने ही पुत्र की देह में बैठा हुआ हूं। वहां धर्मात्मा भीष्म पड़ा है, तो यहां मेरे सारे धर्म कर्म पूजा पाठ भजन कीर्तन पड़े हैं। मुझे नारायण नहीं मिले हैं, तभी तो कपाल क्रिया करके, और जिसने कपाल क्रिया करी है उसकी देह में 10वां पर्यंत मुझे प्रेत बन के वास करना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत में मैं पांडवों के नहीं कौरवों के साथ था, धर्म था तो भी कौरवों का साथी था। मेरी कहानी। भगवान वेद व्यास मुझे सुना रहे थे और हमको लगा कि हम एक इतिहास सुन रहे थे, जैसे हम अपने को सब कुछ जानते हैं, पहचानते हैं अपने। जबकि तन का एक रोम भर भी तो हम अपने को जान नहीं पाए थे, और आज मनुष्य बन के अपने को नहीं जान पाएंगे तो कल क्या पतित योनियों में, पशुओं में, जीवों में जाके पहचानेंगे अपने को? कब जानेंगे? पिता में भीष्म कथा में चलते हैं, दोनों कथाएं खुली रखना। अपने को नहीं पढ़ोगे, अपने को नहीं मांझोगे तो सत्संग व्यर्थ हो जाएगा तुम्हारा। कौरव बन के जीना तो मेरा धर्म भी पिता में भीष्म की तरह बाणों की शैया पर चला जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा मुझे, सब वहीं पड़ा होगा। और पांडव के होकर जाइयोगे तो स्वर्गारोहण होगा, अनंत की राह मिलेगी तुमको। ये झूठे नाटक, ये कपट अपने साथ करना, हम पूछिए अपने से कि हम कब बंद करेंगे, कब हम इससे बास आएंगे। और जो बार बार समझाने पर भी नहीं समझेंगे, भटक तो वो निश्चय ही जाएंगे। ये अद्भुत महाकाव्य है और नारायण की इच्छा है, इसलिए ये लुप्त नहीं हुआ, नहीं तो आप क्या सुनते और ये सन्यासी क्या सुनाता आपको। और ये आपकी परंपराओं में भी जीवित है, क्योंकि आज भी पितृयान से जाते हैं आप लोग, आज भी बेटा अग्नि देता है और कपाल क्रिया करके बाप को छुड़ाता है और वो दसवां पर्यंत उसकी देह में प्रेत बन के वास करता है। आज भी घर के लोग जो कपाल क्रिया करता है उसे नहीं छूते हैं, वो बाहर बरामदे में बैठता है, खाना भी उसको दूर से ही डालते हैं और वो वहीं बैठ करके गीता, गरुड़ पुराण, भागवत सुनता है, प्रायश्चित करता है। अगर आज आपके ये संस्कार भी लुट गए होते तो आप मेरा महाकाव्य कैसे समझ पाते हैं? मैं सुनाता भी तो आपकी समझ में नहीं आता है। आज आप कर रहे हैं तो समझ पा रहे हैं, लेकिन आश्चर्य है कि समझने के बाद भी सुधरना नहीं चाहते हैं। कह रहे अब तो पांडव बन के जिएंगे, बहुत कुरुवंश के होके जी लिए, बहुत कौरवी कर ली, अब चलो पांडवी की जाए। हाँ, मेरी कहानी वक्त मुझे सुना रहा है कि क्या फिर वही बाणों की शैया होगी और क्या मेरा धर्म फिर वहां पीड़ा पाएगा। धर्म जो मरता नहीं है, उसे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, लेकिन बाणों की शैया ही तो पाएगा, अथवा मुझे गोविंद में मिलकर अनंत की राह लेनी है, जिसके बिना मेरा आना संभव नहीं, जिसके बिना एक सांस, एक जीवन का क्षण और धड़कन संभव नहीं। आज उसी को बुला के मैं कौरव बन के क्यों जी रहा हूं? क्या हमें कोई ईमानदारी से अपने से पूछना चाहेगा कि फिर वही गंदे विचार, वही गंदे आचरण क्यों है मुझमें? वो सारे निंदित कर्म मैं क्यों कर रहा हूं? मेरी सोच बदलती क्यों नहीं है? हम सबको अपने को मांझना होता है। कपड़ा मैला हो तो मैल को कोई मॉडर्न आर्ट नहीं कहता, उसे धो डालता है, साबुन लगा के, डिटर्जेंट लगा के धो देता है। और मैं अपनी हर मैल को उपलब्धि क्यों बनाए बैठा हूं कि मैं धोना ही नहीं चाहता अपने को? हम सबको पूछना होगा। सत्संग का अर्थ होता है सत का संग, और सत का संग करने वाले असत की ओर फिर नहीं जाते हैं, और जो असत में चला गया उसने सत्संग नहीं किया, सत्संग के नाम पे ढोंग करने गया था। अपने से पूछ लेना कि ढोंगी ही रहोगे क्या, या हमें सुधरना भी है? और ये हम सब की कहानी है, सुनाने वाले की भी, सुनने वालों की भी, सबकी कहानी है, मनुष्य मात्र की कहानी। ढह गए हैं दसवें दिन युद्ध के पितामह भीष्म, चारों ओर हाहाकार मच गया है। उनको बाणों की शैया पर लिटाने वाला अर्जुन भी बहुत दुखी है, लेकिन और कोई मार्ग भी तो नहीं था। कृष्ण समझा रहे हैं, युधिष्ठिर के आंसू नहीं थम रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं वासुदेव, जिनकी गोद में आज खेले थे हम कल, जिनकी छाया में पले थे आज, उन्हीं को हम बाणों पर सुलाए आए हैं। वासुदेव उन्हें समझाते हैं कि यहां न कोई मारता है न मरता है, हर कोई अपने बाँ स्वयं चुनता है और शैया अपनी खुद बनाता है। इसलिए युधिष्ठिर दुखी मत हो, क्योंकि महात्मा भीष्म ने भी सत्य को सही ढंग से परिभाषित नहीं किया था। यदि उनका यह कहना था कि वो संकल्पों के कारण सिंहासन के साथ जुड़े हैं, तो सिंहासन तो जनता का है न कि कौरवों का। उन्होंने भी धर्म को परिभाषित नहीं किया था। वो सारे बाण जिन पर वो लेटे हैं वो भीष्म ने स्वयं चुने हैं। हम में हर कोई अपने शूल अपने बाण खुद चुनता है। किसी को दोष मत दो, अपनी हर पीड़ा की तुम जिम्मेदार हो। और चुन रहे हो फूल के फूल समझ के जिनको, वो कल शूल बनकर तुम्हें भी ये वही शैया देंगे। इसलिए गोविंद को मत छोड़ो, कृष्ण मत भुलाओ, और किसी भी सड़े हुए स्वभाव को, किसी भी भेदभाव को अंतिम रूप से विदा कर दो जीवन से। यदि गोविंद को पाना है, यदि कृष्ण बसाना है, तो क्योंकि झूठे कपटी दंभी और मेरे तेरे वाले का की भक्ति उसे बाणों के शूल ही देगी, गोविंद नहीं मिलेगा। सामने खड़े हैं कृष्ण और भीष्म अतिशय प्यार करते हैं उनको। कृष्ण की भक्ति जो भीष्म में है वो और किसमें होगी, लेकिन आज बाणों की शैया पर भीष्म भी है तो सोच तेरा क्या होगा। अपनी भक्ति को दंभ मत बना, पूछ अपने आप से कि तू इस भक्ति का क्यों नहीं हो पाया है, अभी भी झूठ और कपट के साथ क्यों जुड़ा बैठा है, अपने और पराये का भेद आज भी तुझे ईश्वर भक्ति से दूर क्यों लिए जा रहा है। ये कपट तुम्हें कहीं का नहीं रहने देंगे, मिटा के रख देंगे। जो जागेगा वही पाएगा। पिता में भीष्म से मिलने दुर्योधन आए हैं, वे विलाप कर रहे हैं। सारी कौरव सेना को लगा कि वो तो नष्ट हो गई, अब तो वे युद्ध हार गए। तब भीष्म दुर्योधन को सबको सांत्वना देते हैं कि दुर्योधन मैं तुम्हें अब भी समझा रहा हूं कि तुम पांडवों से संधि कर लो, असत्य को मिटना ही होता है, सत्य ही जीता है। तुम उनसे संधि कर लो और इस नरसंहार को रोक दो। कृष्ण अर्जुन नर नारायण है, और नर और नारायण की व्याख्या हम पिछले रविवार को कर चुके हैं कि जीव मात्र नर है, आत्मा नारायण है, और इस पृथ्वी रूपी पर्वत पर दोनों तपने आए हैं। दोनों जुड़ जाएंगे, अनंत सत्ता हो जाएंगे। में जाओगे तो भी आत्मा होकर ईश्वर तुम्हें उठाने आएगा, बिल्ली बनोगे तो भी आएगा, क्योंकि नर को नारायण नहीं छोड़ सकते। लेकिन रहोगे तो पतित योनियों में, और आज वो आत्मा होकर भीतर बैठा है, यदि आज भी उसके नहीं होगे अरे तो कब होगे। वो तुम्हें सांस दे रहा, जीवन का प्रत्येक क्षण दे रहा, और तुम उसके नहीं कपटी जगत के, कपटी रिश्तों के हो, कपट के हो, गोविंद की नहीं हो। और आज पितामह भीष्म की भी सारी साधना और भक्ति, गंगा का पुत्र है तो भी बाणों की शैया पर है, आठवां वसु है वो। ये इसलिए दिखाया है कि परमेश्वर की तुला में भेदभाव नहीं होता। बहुत से संप्रदायों में यह है कि जो बड़े होते हैं, जो अवतार होते हैं, वो मासूम होते हैं, इसलिए उन्हें पाप नहीं लगता। ऐसा नहीं है। नारायण की तुला पर दशरथ को भी दंड लेना पड़ता है, पितृयान से जाना होता है, किसी को क्षमा नहीं होता, ईश्वर देवताओं को भी क्षमा नहीं है, और तुम मनुष्य होकर कौन सी क्षमा खोज रहे हो? पूरी ईमानदारी से पढ़ डालो, नहीं तो वक्त निकल गया तो भटकाव मुकद्दर बन जाएगा। भीष्म अकेले में कर्ण को बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि कर्ण मैं तुम्हारा अपराधी हूं। कहा पिता मैं आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कहा मैंने जानबूझ करके तुम्हें सूत पुत्र कहा, तुम्हें आधा रथी कहा, अर्ध रथी कहा, तुम्हारा अपमान किया, तुम्हें युद्ध से बाहर किया। मैंने जानबूझ के ऐसे किया जबकि मैं जानता हूं कि तुम कुंती के पहले बेटे हो। कर्ण मौन रहे, उत्तर नहीं दिए। तो कहा ये सब जानते हुए भी मैंने जानबूझ करके तुम्हें युद्ध से बाहर रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने सगे भाइयों के विपरीत युद्ध करो। तब कर्ण ने कहा कि पिता मैं जानता था इस बात को पहले से ही। तो कहा जब जानते थे तो मेरा ऐसा कहने पर भी तुम क्यों नहीं बोले? बोला इसलिए कि यदि युधिष्ठिर को पता चल गया कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ तो वो युद्ध कभी नहीं लड़ेगा। अब पितामह यदि युधिष्ठिर युद्ध लड़ करके साम्राज्य नहीं लेगा मेरे कारण, तो मुझे तो सारा साम्राज्य असत्य को देना पड़ेगा, दुर्योधन को देना पड़ेगा, मैं संकल्पित हूँ। इसलिए मैंने सदा चाहा कि मुझे मेरे भाई कभी ना पहचाने, मैंने माँ से कुंती से भी यही कहा था। इसलिए पिता मैं आप दुखी मत हो, यदि आपने मुझे सूत पुत्र कहकर युद्ध से उपरांत भी किया था तो मैं भी युद्ध से हटना ही मैंने श्रेय का समझा, उसे आपका आशीर्वाद समझ करके मैं अलग हटा था। तो पहली बार भीष्म रो पड़े और उन्होंने कहा लगता है नियति यही है। तो कर्ण ने उत्तर दिया नियति सदा यही रही है, नियति सदा यही रही है। आप जानते हैं कर्ण कौन है? कुंती के पहले पुत्र हैं, सूर्य के बेटे हैं। और संस्कृत में सूर्य किसको कहते हैं हम इस महाकाव्य में बहुत बार पढ़ के हैं, आत्मा। तो आत्मा के द्वारा लाया गया पिछले जन्म का जो कुंवारा ज्ञान है शरीर में उसका नाम क्या है? कर्ण। वो हम सब में है, मेरे ही पिछले जन्म का ज्ञान, ये तो कुंवारा कर्ण है जो आत्मा के द्वारा लाया गया। उसने कहा यह नियति सदा रही है, जीव मात्र की रही है कि जो कौरव पक्ष में जाएगा वो अपने पिछले जन्म के ज्ञान की भूलों को दोहराता हुआ, विषयों में आसक्त होता हुआ पुनः महापाप को जाएगा। जैसे दुर्योधन जाते हैं, सारे जो कौरव बनेंगे वो ऐसे ही जाएंगे और उनके साथ पिछले जन्म के ज्ञान को भी इसी प्रकार जाना होगा, जैसे मुझे भी कर्ण बन के इस युद्ध में मरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक पिछला हटेगा नहीं अगला जन्मेगा कैसे? ये नियति है, आप शोक मत करें। हम तो विधाता की लीला के पात्र हैं, उन्हीं की कृपा से प्रकट है पिता में। और ये कहकर वो कहते हैं कि मैं युद्ध में भाग लूंगा, मेरा संकल्प है कि मैं प्राण पल से दुर्योधन का साथ दूं, मैं अवश्य दूंगा, मृत्यु मेरी अवश्यंभावी है और मैं ही मरूंगा, क्योंकि उधर अर्जुन के साथ वासुदेव हैं, उसे कौन मार सकता है। ये जानते हुए भी पिता ने मैं अवश्य युद्ध करूंगा और उनकी परिक्रमा करके वे लौट जाते हैं। उससे पहले जब पिता ने धराशायी हुए तो अर्जुन आए उनसे मिलने, तो उन्होंने कहा अर्जुन मेरा सर लटक रहा है। तो सब लोग तकिया लेने दौड़े तो हंस पड़े, बोले तुम तो मुझे तकिया नहीं दे पाओगे, अर्जुन ही देख पाएगा। तो अर्जुन ने 3 बाण धरती पे मारे और वही सिंहासन उनका सिरहाना बने, तो उनका सर रुका है वहाँ पर। और फिर उन्होंने कहा प्यास लगी है, मुझे जल पिलाओ, गंगा को लाओ। तो सब कौरव एक दूसरे की तरफ देखने लगे, गंगा कहाँ से लाएंगे? तब उस अर्जुन ने धरती में बाण मारा और वहाँ से गंगा की पवित्र धारा प्रकट हुई और जिसे भीष्म ने जल लिया, क्योंकि जल भी दे पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होगा। जो अर्जुन होगा वही पितरों को जल दे पाएगा, बाकी का जल तर्पण कुछ भी पितरों को भी नहीं मिल पाएगा, तू अपने पितरों का भी अपराधी होगा। इस महाकाव्य में खाली बस जनेऊ टांग करके वहाँ और तिलान करके और हाँ पितरों का तर्पण करके आप समझते हो कि आप दे पाए हो। मैं पूछता हूँ, अर्जुन हो या दुर्योधन हो, क्या बन के दे पाए हो? अपने ही अपराधी हो, गोविंद के अपराधी हो, यदि कौरव पक्ष में हो। ये महाकाव्य, ये कथा आप सबकी है। और तब द्रोणाचार्य को सेनापति बनाते हैं दुर्योधन, और उनका तिलक करते हैं, और अगले दिन का युद्ध का आरंभ होता है। भयंकर संग्राम होता है। धृष्टद्युम्न जो कि द्रोण को मारने के लिए ही प्रकट हुए हैं, वे उनके सामने खड़े हैं। एक बार द्रोण मन ही मन भयभीत हो जाते हैं, और तब दुर्योधन अश्वत्थामा आगे बढ़ करके उनकी रक्षा करते हैं। और इस प्रकार भयंकर युद्ध चल रहा है, और द्रोणाचार्य विकराल होकर के भी पांडव सेना को परास्त नहीं कर पा रहे हैं। भीषण संग्राम कर रहे हैं, योद्धाओं को मार रहे हैं, लेकिन झूठ और कपट कौरवी मायाएं जितनों को भी मारें, सत्य तो मरता नहीं है, वो तो अमर रहता है। तो वे परास्त नहीं हो पा रहे हैं। तब दुखी होते हैं जब दुर्योधन, कितने सारे योद्धाओं के मारे जाने पर मेरे भाई हर युद्ध में हर दिन 8-8, 10-10, 20-20 मेरे भाइयों को भीम अकेला मांस के लोथड़ों में बोटियों में छिद्रा देता है, और हम आज तक उनके एक भाई को भी तो मार नहीं पाए हैं। और तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि यदि तुम अर्जुन को युद्ध से दूर ले जाओ तो मैं चक्रव्यूह की रचना करता हूँ, और अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी उसका भेदन करना नहीं जानता है, मैं अवश्य ही पांडवों में से किसी एक को पकड़ दूंगा, युधिष्ठिर ही पकड़ा जाएगा। वैसे ही चाल चलता है दुर्योधन, और एक भारी सेना जो संस्थापकों की है उनको, उनके राजाओं को और सबको इकट्ठा करता है कि वे युद्ध करके भागते हुए अर्जुन को युद्ध में चुनौती दे करके दूर भागते चले जाएं, जिससे जब हम चक्रव्यूह की संरचना करें तो पांडवों में से राजा युधिष्ठिर को हम अकेला करके पकड़ पाएंगे। सबने कहा कि वो धर्म को नीचा दिखा देगा, युधिष्ठिर को पकड़ के बता देगा, लेकिन हर बार धर्म के सामने हम सबको नीचा देखना पड़ा है। अधर्म कभी धर्म पर आरूढ़ नहीं हो सकता, यही इस युद्ध में दिखला रहे। और वही हुआ कि जब अर्जुन युद्ध करते हुए बहुत दूर निकल गए, और तब चक्रव्यूह को लेकर के आगे बढ़े द्रोणाचार्य, और उनके साथ जयद्रथ हैं, बाकी सारे महारथी हैं, अश्वत्थामा हैं, सभी लोग हैं। और जयद्रथ को जब अर्जुन ने अपमानित किया था तो उसने शिव का तप करके एक वरदान लिया था, तो शिव ने कहा था कि एक बार तुम चक्रव्यूह के द्वार पर सभी को रोक पाओगे, तो वो वरदान भी जयद्रथ के पास था। और जब उस चक्रव्यूह के भेदन की बात आई तो बाकी चारों पांडव हताश हो गए, क्योंकि अर्जुन के अतिरिक्त चक्रव्यूह का भेदन कोई नहीं जानता है। और तब अर्जुन के पुत्र सुभद्रा नंदन अभिमन्यु ने कहा कि वे इस युद्ध का भेदन तो जानते हैं, क्योंकि जब वे माता के गर्भ में थे तो मेरे पिता सुभद्रा को चक्रव्यूह के का पूरा भेदन का रहस्य बता रहे थे, तो मैं गर्भ में सुन रहा था। कितनी बड़ी बात है, हम समझते हैं कि बच्चे हैं, नादान हैं, नहीं जानते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे हर पाप को हमारे बच्चे सवाया करके जानते हैं, वो तो गर्भ में भी सुनते हैं। और फिर हम कहते हैं कि औलाद नालायक हो गई, हम भूल जाते हैं हमने उन्हें अपने से भी बड़ा नालायक बनाया है, नालायक तो हम भी थे। तो वो कहते हैं कि वो चक्रव्यूह का भेदन जानते हैं लेकिन बाहर निकलना नहीं जानते, तो ये हुआ कि चारों पांडव उनके साथ रहेंगे और वो चक्रव्यूह का भेदन कर पाएंगे। सुभद्रा नंदन अभिमन्यु जब चक्रव्यूह के भेदन में जा के लिए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण रोकना चाहते हैं, और वे अभिमन्यु के हाथों मारे जाते हैं, और उसके साथ ही दुर्योधन के बाकी भी कई बेटों को बुरी तरह घायल करते हैं, जो लगभग मृत प्राय हो जाते हैं, और चक्रव्यूह का भेदन करता हुए अभिमन्यु तो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन जयद्रथ अपने वर की ताकत से बाकी किसी को, पांडवों में से चारों में से किसी को प्रवेश नहीं करने देता। भयंकर युद्ध करते हुए, चक्रव्यूह को खंड खंड करते हुए, अकेले अभिमन्यु हर ओर से उनके ऊपर आक्रमण होता है, और अंत में 7 महारथियों के द्वारा घेरे जाकर अभिमन्यु अकेले पड़ने के कारण अभिमन्यु मारे जाते हैं। 13वें दिन के युद्ध का जब समापन होता है तो अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, और ये हमारी 13वीं है जो आप मनाते हैं। कि 10वां पर्यंत उसकी देह में प्रायश्चित किया है, फिर 13वीं के साथ बाकी सब तो मुझे भूल गए हैं, मैं अकेला भटकूंगा अब पतित योनियों में। यही 13वीं है जो आप संस्कार के रूप में हर घर में हर मृत के साथ मनाया करते हैं। अभिमन्यु भी मारा गया है। अभिमन्यु कौन है? अर्जुन अर्थात निर्णायक बुद्धि का और सुभद्रा का, सु माने दिव्य अलौकिक, भद्र माने श्रेष्ठ, निर्णय ही तो अभिमन्यु है, बुद्धि और सुभद्रा का, सदविचार का। वो निर्णय क्या था? अभिमन्यु कि मैं आत्म ज्वालाओं में प्रवेश कर कृष्ण का बल को दिखा दूंगा, और आज वही विचारधाराशाही है तेरा, क्योंकि तूने गोविंद गोविंद तो गाए, रहा कौरवों की जेब में। हाय मेरे, वो पराए, वो ऊंचे, वो नीचे, ये मेरी चीज, वो उसकी चीज, इसी में तो फंसे रहे तुम। क्या होता तुम्हारा जीवन का निर्णय, क्या हगत होती तुम्हारे तप की, क्या होता तुम्हारी साधना का, 13वीं हो जाती। एक जन्म की शूद्रता और ओढ़ ली तूने, पैदा हुआ तो 12 दिन का सूतक मनाया था, इस एक जन्म का एक दिन और ले, तेरी छूत की 13वीं हो रही है, और बड़ा शूद्र बन के जा रहा है। ले 10वां, रख 13वीं, जा। ये महाकाव्य मुझको मेरी कहानियां सुनाता रहा, सारे संस्कार निरंतर होते रहे, मेरे आस पड़ोस के घर के सब जाते रहे, मैं उनके बरहा की 10वां और 13वीं करता रहा, और मैं नहीं जागा तो नहीं जागा। और वही आज की ऋचा भी हमें जगा रही है, वेद की ऋचा भी खोल लो, क्योंकि हाँ 13वीं के साथ इसको भी ले लो, कि मुझे जाना कहाँ था, मुझे जीना कैसे था। आज की ऋचा जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से ली है, मेधा तिथि कर्ण हमारे ऋषि हैं, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे ऋषि हैं, जिनके जिनका वेद का अमृत ज्ञान हम पा रहे हैं। क्या कहते हैं? ऋतिं या वृता वृधा वृतस्य ज्योतिष्पति ता मित्रा वरुणा हुए। ऋतिं, ऋत माने आत्मा, ऋत माने सत्य, अमर सत्य, है ना। गणपति से क्या कहा था वेद व्यास ने, कि ऋत को जाने बिना नहीं लिखोगे। सत्य तो हर कोई जानता है कि युद्ध है, पात्र है, ऋत को जाने बिना आप नहीं लिखेंगे। तो कहा ऋतेन या वृता वृधा वृतस्य ज्योतिष्पति ता मित्र वरुणा हुए। ऋतेन माने आत्मा की प्राप्ति के लिए, गोविंद से जुड़ने के लिए, आत्मज्ञान को पाने के लिए, या वृता वृधा जो है, अब इसकी संधियां बढ़ जाएंगी, ऋतेन यो वृता वृधा, आत्मज्ञान के लिए, यो माने जिसने ऋता वृधा आत्मज्ञान को बढ़ाया, ईश्वर से जुड़ने के लिए, प्रभु परमेश्वर से योग के लिए, जो कौरव नहीं बना। यो ऋतेन यो ऋता वृधा, क्या आत्मज्ञान के लिए, आत्मा को पाने के लिए, अनंत की राह जाने के लिए, अनंत आत्मा से जुड़ने के लिए, जिसने आत्मज्ञान की वृद्धि के लिए ही तप को, जप को, साधना को, सत्संग को धारण किया, जो कसम खा करके कौरवों के रास्ते से उपराम हो गया कि एक कृष्ण का होके जीऊंगा, कृष्ण के विपरीत खड़ा होकर तो युद्ध कदापि नहीं लूंगा, और जीवन एक युद्ध है, मुझे गोविंद का होके जीना है, न कि गोविंद के विपरीत तथा कथित नातों और रिश्तों का होके जीना है। तो कहा ऋतिन यो ऋता वृदा, जो आत्मा में बैठ गया जिसने गोविंद को आत्मा को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया, यो माने जो, और इस प्रकार आत्मा को ही सब कुछ मानता हुआ, आत्मा में ही समाया हुआ, आत्मा सचराचर को जानता हुआ, जो जीवन के प्रत्येक भाव को अमृतमय बनाता हुआ, जो अपने जीवन के उस अमृत में उतरता चला गया, जिसने विषयों को, आसक्ति को, भेद को, झूठ और कपट को नहीं स्वीकारा, और इस प्रकार उसने विषयों के ज्ञान को नहीं रिता वृद्धा आत्मज्ञान को बढ़ाया, है ना, रितस्य ज्योतिषपति, और आत्मा के लिए ही जिसने जीवन में को सदा ज्योतियों की राह दी, जिसने ज्योतियों को ही धारण किया, जो झूठ कपट लोभ मोह से सदा दूर रहा, ज्योतिषपति, कि जो ज्योतिर्मय है, जो सत्य, जो गोविंद है, मैं उसी सत्य को धारण करूंगा, असत्य और कपट को और भेद को तो कभी नहीं स्वीकारूंगा। ता मित्रा वरुणा हुए, उसी को मित्र वरुण जो हैं, अर्थात जो महाप्रलय काल की अग्नियां, जो यज्ञ की अमृत ज्वालाएं हैं, वही हवन करके अनंत की राह देती हैं। कृष्ण को वही पाता है जो पांडवों के जैसा कृष्ण में समाता है, नहीं तो तेरे ही होती है अभिमन्यु खो जाता है। मुझे तो भगवान में मिलना है, ये विचार ही तो तुम्हारा अभिमन्यु है, और अपने तुम्हारे कारण आज अभिमन्यु मारा जाएगा, दसवां के बाद तेरह ही होगी अभिमन्यु की मौत होगी। अभिमन्यु की मृत्यु के साथ जयद्रथ का वध करने का संकल्प लिया है आज अर्जुन ने, संक्षेप में चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा होता जाएगा। हाँ, तो अभिमन्यु ने संकल्प लिया है अर्जुन ने कि वो उसकी मृत्यु का बदला जयद्रथ से लेगा। धृतराष्ट्र कांप उठा है, उसका अकेला जमाता है, जवाई है, उसकी बेटी का पति है वो, कौरवों का अकेला जीजा है वो, लेकिन अर्जुन के संकल्प के साथ अर्जुन ने जयद्रथ को बचाने के लिए कौरवों ने भी भीषण व्यू बनाए हैं, और अर्जुन आज महाविकराल महाकाल बना, सबको काटता जा रहा है, क्योंकि अर्जुन ने कहा है क्या, यदि उसने जयद्रथ को नहीं मारा तो सूर्यास्त के साथ अपनी चिता जला देगा। युद्ध भयंकर है, सब कटते जा रहे हैं, आज द्रोणाचार्य भी लहू लुहान है, पीड़ित है, उसके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है, लेकिन जयद्रथ तक अभी भी अर्जुन नहीं पहुंच पा रहा है, तब श्री कृष्ण माया रचते हैं और वो एक माया का अंधकार उत्पन्न करते हैं, लगता है सूर्यास्त हो गया, और उसी में अर्जुन दुखी होकर के लकड़ियाँ बटोरने लगता है, और तभी जयद्रथ भी उसको अपमानित करने के लिए, उसे ताने मारने के लिए सामने आ जाता है, अपराधी अपने तानों में ही मारा जाता है, दूसरों को पीड़ा देने वाले को मरना ही पड़ता है। तो जैसे ही जयद्रथ सामने आते हैं, भगवान अपनी माया का पर्दा हटा देते हैं, और अभी तो भरी दोपहरी है, सांझ तो हुई नहीं है, जो सूरज को देख के कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन गांडीव धारण करो, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। जयद्रथ कांप कर भागता है, लेकिन अर्जुन का बाण उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। जयद्रथ कौन है, कथा में भी और अध्यात्म में भी, कहानियां हमारी हैं तो हमको अपने को भी पढ़ना है। जयद्रथ कामदेव का दूसरा नाम है, कामदेव का जो नाम का जो पर्यायवाची है वो जयद्रथ है, दुर्जय काम, जिसे कोई जीत नहीं सका आज तक, काम को जीता नहीं जाता, काम से विमुख हुआ जाता है, और इसकी पत्नी का नाम क्या है, दुश्शला, कौरवों की बहन का नाम क्या है, दुर्योधन दुशासन की बहन का नाम क्या है, दुश्शला, सुशला कहते हैं साधना को, तो वो तड़प जो मुझे परमेश्वर से मिला दे, वो पीड़ा, वो चुभन जो मुझे मेरे गोविंद में कर दे, उसे हम कहते हैं सुशला, और वो जो मुझे आसक्ति और विषयों की ओर भगाए, क्रोध में, ईर्ष्या में, द्वेष में, कपट में, व्यभिचार में ले जाए, उसे हम क्या कहते हैं, दुश्शला। हाँ, अर्थ नोट कर लो, चुभन वो भी है, चुभन ये भी है, एक तड़प है नारायण हाथ में मिल जाऊं, और दूसरी तड़प है बदला जो लेना है, फलाने से ऐसा करना है, वही दुश्शला है, वो सुशला है। और जयद्रथ की पत्नी का नाम क्या है? दुशला। कामदेव की पत्नी काम वासना ही तो होगी, और दुर्योधन और दुशासन की बहन, गंदे विचारों की बहन काम पिपासा ही तो होगी। मेरी कहानी है कि मेरी आसक्तियां, मेरी काम वासनाएं और पिपासाएं मेरे सत्य संकल्प को बिखेर देती हैं, और यूं विश्वामित्र का तप नष्ट हो जाता है। उर्वशी मेनका भटका ले जाती है उसको। मेरे साथ भी तो ये होता है। अर्जुन ने कहा है कि मेरे निर्णय को मारने वाले को ही आज मैं मार दूंगा, फिर मुझे कौन भटकाएगा। हम सबको भी अतृप्तियों को अंतिम रूप से मारना होगा यदि गोविंद पाना है तो, नहीं तो असावधानी में ये जयद्रथ और दुशला मेरे अभिमन्यु को, मेरे निर्णय को मार डालेंगे। सावधान रहना है। और हम हैं केनी के लिए जिंदा हैं, मारेंगे कैसे इनको, यही तो सगे हैं आपके। मेरी कहानी एक महाकाव्य में वक्त सुनाता मुझे, और मैं खाली सतही कथाएं करके निकल जाता, न सुनने वाला न सुनाने वाला। और जयद्रथ को जब मारा तो जयद्रथ के पिता ने घनघोर तप किया था। उसको यह था कि मेरे बेटे को कोई ना मारे, सिंधु राज है ये, तो उसके पिता ने घनघोर तप किया। तो भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए तो कहने लगे कि मेरे पिता मेरे बेटे की कोई हत्या ना कर पाए, उनका ऐसा कैसे हो सकता है, जो पैदा हुआ उसे मरना तो पड़ेगा। तो बोले जो जिसके हाथ से मेरे पिता बेटे का सर कटकर धरती पर गिरे उसके सर के 1000 टुकड़े हो जाए, मुझे यही वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और आज सर उड़ा दिया उसका अर्जुन ने। यदि वो सर धरती पे गिर जाए तो अर्जुन के सर के 1000 टुकड़े हो जाए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा कि जाओ। सुदर्शन चक्र उस सर को लिए लिए अंधा पिता जहां उसकी तप कर रहा था उसी की गोद में सर गिरा दिया। अचानक वो उठा तो उसी के हाथ से सर जमीन पे गिरा और उसके भी 100 टुकड़े हो गए। कपट को धारण करके तप करने वालों तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तुमने सत्य के लिए वर नहीं मांगा था, मेरों के लिए मांगा था। मिटोगे तुम्हें, तुमको ही मिटना पड़ेगा। इस कथा का मर्म समझो। और फिर अगले दिन का युद्ध आरंभ हुआ है। आज आचार्य द्रोण ने कसम खाई है कि वो जयद्रथ वध का बदला लेंगे। सारे कौरव भी भीषण हैं। और उधर आज धृष्टद्युम्न ने कहा है कि सूर्यास्त से पहले 15वां दिन है युद्ध का, आज वो द्रोणाचार्य को धराशायी करेगा। विकराल द्रोणाचार्य गाजर मूली की तरह सेना काट रहा है। धृष्टद्युम्न उस तक न पहुंचे, सभी लोग उसको रोक रहे हैं। राजा भगदत्त और उसका उनके हाथी का भी नाम अश्वत्थामा है, वो हाथी हजारों हाथियों को कुचलने में सक्षम है, इतना शक्तिशाली है। उसे भी भीम ने और अर्जुन ने युद्ध में परास्त किया है, और अंत में अर्जुन ने अपने बाणों से भगदत्त को भी मारा है जो उनका पूर्वज है। सारे पूर्वज मारे जा रहे हैं। शल्य उनके नाना के भाई भी मारे गए हैं। कर्ण ने जिन्हें अपने भाइयों के रूप में जिनको गोद लिया था, मतलब भाइयों के रूप में जो थे, आज उस कर्ण के भी सारे भाई मारे जा चुके हैं। युद्ध है कि आज खून की नदियां बह रहा है। तब युधिष्ठिर कहते हैं वासुदेव ये क्या हो रहा है, लगता है आज द्रोणाचार्य हमारी सारी सेना को मार देगा। तो भगवान कहते हैं कि युधिष्ठिर तुम्हें दिख रहा है कि आचार्य द्रोण तुम्हारी सारी सेना को मार देंगे। बोले सामने काट रहे हैं मेरे सैनिकों को गोविंद। तो कहा फिर कहो अश्वत्थामा हतो। कहने लगे ये तो झूठ है, अश्वत्थामा तो युद्ध कर रहा है, जिंदा है। बोले तो फिर तो काट ही देगा, क्योंकि आचार्य द्रोण का संकल्प है जब तक उसके बेटे की मृत्यु की बात नहीं सुनेगा वो अस्त्र रखेगा नहीं, और जब तक वो अस्त्र धारण किए है उसे कोई नहीं मार पाएगा। तो कहा बड़ी देर तक सोचते रहे, जब देखा कि फिर हाँ सब सैनिकों के गले उड़ते जा रहे हैं, महारथी गिर रहे हैं, तो बोले तो गोविंद कह दूं। तो कृष्ण ने कहा कहो। तो कहा पहले मैं कैसे कहूँ, भीम तुम कहो। और भीम ने अपने जांघें बजाई और छाती के ऊपर हथड़ मार के बड़ी जोर से चिल्लाया अश्वत्थामा हतो। द्रोण ने कहा ये परले सिरे का झूठा है, इसकी नहीं मानूंगा इसकी नहीं मानूंगा। युधिष्ठिर तुम बताओ। युधिष्ठिर ने देखा अश्वत्थामा हाथी मारी दिया था भीम ने, तो कहने लगे अश्वत्थामा हतो। और बाद में उन्होंने लगाड़े बजा दिए, आगे उसने कहा था नरो वा कुंजरो, कुंजर माने हाथी होता है। अश्वत्थामा हतो खाली सुना आचार्य ने, बाकी नगाड़ों में आवाज चली गई और द्रोण ने वहीं धनुष बाण फेंक दिए और बैठ गए ध्यान में, तब में बैठ गए। और तब धृष्टद्युम्न ने उनका सर उड़ा दिया सबके मना करने पर भी, कह रहे ये क्या कर रहे हो, उन्हें हत्या का सर काट रहे हो, लेकिन धृष्टद्युम्न ने उन्हें मार डाला। इस प्रकार आचार्य द्रोण का वध हुआ। कि हम में से भी जो ज्ञान के तप और मद में आचार्य द्रोण बनेंगे, इस महासमर में ऐसे ही काटे जाएंगे। वो चाहे तपस्वी हों, चाहे सन्यासी हों, चाहे तथाकथित धर्मात्मा और धर्मज्ञ हों, गति सबकी यही होगी, उन्हें यही पीड़ा झेलनी पड़ेगी। जो कौरव के साथ जाएगा वो निश्चित ही मारा जाएगा। और हम हैं कि कौरव पक्ष के ही होके जीना चाहते हैं, असत और झूठ को ही सच बना के जीना चाहते हैं। बड़ी विचित्र कहानी है। हम सब इसी झूठ और कपट को जीना चाहते हैं। द्रोण तो मारे गए,